به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ای پیامبر، تقوای الهی پیش کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خداوند عالم و حکیم است و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است و بر خدا توکل کن و همین بس که خداوند حافظ و مدافع انسان باشد. خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافته و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده. این سخن شماست که به دهان خود می گویید، سخنی باطل و بی‌پایه، اما خداوند حق را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی شناسید آنها برادران دینی و موالی شما هستند، اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می زند و بی توجه آنها را به نام دیگران صدا می زند، ولی آنچرا از روی عمد می گویید مورد حساب قرار خواهد داد و خداوند آمرزنده و رحیم است. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها مؤمنان محسوب می شوند و خیشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولا هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنها بده. این حکم در کتاب الهی نوشته شده است. به خاطر آور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم که در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند، به این منظور که خدا راستگویان را از صدقشان در ایمان و عمل صالح سؤال کند و برای کافران عذابی دردناک آماده ساخته است. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهای عظیم به سراغ شما آمدند، ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدند و به این وسیله آنها را در هم شکست. و خداوند همیشه به آن چه انجام دهید بینا بوده است. به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین شهر بر شما وارد شدند و مدینه را محاصره کردند و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده و گمانهای گوناگون بدی به خدا می‌برد. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند. و نیز به خاطر آورید زمانی را که منافقان و بیمار دلان می گفتند خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما ندادند. و نیز به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند ای اهل یثرب، ای مردم مدینه، اینجا جای توقف شما نیست، به خانه های خود بازگرد. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند ولی گفتند خانه های ما بی حفاظ است، در حالی که بی حفاظ نبود. آنها فقط می خواستند از جنگ فرار کنند. آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و پیشنهاد بازگشت به سوی شرک به آنان می کردند می پذیرفتند و جز مدت کمی برای انتخاب این راه رنج نمی کردند، در حالی که آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد گرفت و در برابر آن مسئولند. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی نخواهید گرفت. بگو چه کسی میتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدی یا رحمتی را برای شما اراده کند؟ با آنها جز خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند داشت. خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به برادران خود می گفتند به سوی ما بیایید و خود را از معرکه بیرون کشید به خوبی می شناسد. و آنها مردم ضعیفند و جز اندکی پیکار نمی کنند. آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگامی که لحظات ترس و بحرانی پیش آید می بینی آنچنان به تو نگاه می کنند و چشمهایشان در حدقه می چرخد که گویی می خواهند غالب تویی کنند. اما وقتی حالت خوف و ترس فرونش است، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند، در حالی که در آن نیز حریص و بخیلند. آنها هرگز ایمان نیاوردند، از این رو خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است. آنها گمان می کنند هنوز لشکر احزاب نرفتند و اگر برگردند از ترس آنان دوست می دارند در میان اعراب وادی نشین پراکنده و پنهان شوند و از اخبار شما جویا گردند و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نمی کنند. مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. اما مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده داده و خدا و رسولش راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیست. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، یا اگر توبه کنند توبه آنها را بپذیرد، چرا که خداوند آمرزنده و رحیم است. خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند بی آنکه نتیجه ای از کار خود گرفته باشد و خداوند در این میدان مؤمنان را از جنگ بی‌نیاز ساخت و پیروزی را نصیبشان کرد و خدا قوی و شکست ناپذیر است. و خداوند گروهی از اهل کتاب یهود را که از آنان مشرکان عرب حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب افکند و کارشان به جای رسید که گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را اسیر می کردید و زمین ها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست. ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید، بیایید با هدیه شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم. و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است. ای همسران پیامبر، هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان است. و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و روزی پرارزشی برای او آماده کردیم. ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیش کنید. پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید. خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده می شود یاد کنید. خداوند لطیف و خبیر است. به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری در برابر فرمان خدا داشته باشد. و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. به خاطر بیاور زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی، به فرزند خوانده‌ات زید می گفتی همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز. و پیوسته این امر را تکرار می کردی و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند. و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد و از او جدا شد، ما او را به همسری تو درآورد تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان هنگامی که طلاق گیرند نباشد. و فرمان خدا انجام شدنی است و سنت غلط تحریم این زنان باید شکسته شد. هیچ گونه منعی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده نیست. این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بودن نیز جاری بوده و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است. پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و تنها از او می‌ترسیدند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند. و همین بس که خداوند حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است. ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را تسبیح گویید. او کسی است که بر شما درود و رحمت می‌فرستد و فرشتگان او نیز برای شما تقاضای رحمت می‌کنند تا شما را از ظلمات جهل و شرک گناه به سوی نور، ایمان و علم و تقوا رهنمون گردد. او نسبت به مؤمنان همواره مهربان است. تحییت آنان در روزی که او را دیدار می کنند سلام است و برای آنها پاداش پرارزشی فراهم ساخته است. ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و امضا کننده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشن بخش و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است. از کافران و منافقان اطاعت مکن و به آزارهای آنها اعتنا منما و بر خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و مدافع تو است. ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید، عده‌ای برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید. آنها را با هدیه مناسبی بهره‌مند سازید و به طرز شایسته‌ای رهایشان کنید. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته‌ای برای تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده‌ای و دختران عموی تو و دختران عمه‌ها و دختران دایی تو و دختران خاله‌ها که با تو مهاجرت کرده‌اند، ازدواج با آنها برای تو حلال است. و هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری برای خود نخواهد، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند او را به همسری برگزیند. اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه دیگر مؤمنان. ما میدانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم و مصلحت آنان چه حکمی را ایجاب میکند. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نباشد و از این راه حامیان فزونتری فراهم سازد و خداوند آموزنده و مهربان است. موعد هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی و و هرگاه بعضی از آنان را که برکنار ساخته اید بخواهی نزد خود جای دهی، گناهی بر تو نیست. این حکم الهی برای روشنی چشم آنان و این که غمگین نباشند و به آنچه به آنان میدهی همگی راضی شوند نزدیکتر است. و خدا آنچه را در قلوب شماست میداند و خداوند دانا و پرکار است. از مصالح بندگان خود باخبر است و در کیفر آنها عجله نمی کند. بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری مبدل کنی. بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری به جای او برد. هرچند جمال آنها مورد توجه تو باقی شد. مگر آنچه به صورت کنیز در ملک تو در بیاد. و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است. و با این حکم فشار قبایل عرب را در اختیار همسر از آنان از تو برداشت. ای کسانی که ایمان آورده اید. در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف قضا اجازه داده شود. در حالی که قبل از موعد نیایید و در انتظار وقت قضا ننشینید. اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقتی قضا خوردید پراکنده شوید و بعد از صرف قضا به بحث و صحبت ننشینید. این عمل پیامبر را ناراحت می‌نماید ولی از شما شرم می‌کند و چیزی نمی‌گوید. اما خداوند از بیان حق شرم ندارد و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را به عنوان عاریت از آنان همسران پیامبر می‌خواهید از پشت پرده بخواهید. این کار برای پاکی دلهای شما با آنها بهتر است و شما حق ندارید رسول خدا را آزار کنید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است. اگر چیزی را آشکار کنید یا آن را پنهان دارید خداوند از همه چیز آگاه است. بر آنان همسران پیامبر گناهی نیست در مورد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود. و زنان مسلمان و بردگان خیش که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند و تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد و آگاه است. خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستد. ای کسانی که ایمان آورید بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید. آنها که خدا و پیامبرش را آزار می‌دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنها عذاب خار کننده‌ای آماده کرده است. و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‌اند آزار می‌دهند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیدند. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب ها روسری های بلند خود را بخیش فرو افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنان سر زده است توبه کنند. خداوند همواره آمرزنده و رحیم است. اگر منافقان و بیمار دلان و آنها که اخبار دروغ و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود بر ندارند را بر ضد آنان میشورانی. سپس جز مدت کوتاهی نمیتوانند در کنار تو در این شهر بمانند. و از همه جا طرد میشوند. و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد. و به سختی به قتل خواهند رسید. این سنت خداوند در اقوام پیشین است. و برای سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت. مردم از تو درباره زمان قیام قیامت سوال میکنند. بگو علم آن تنها نزد خداست و چه میدونی شاید قیامت نزدیک باشد. خداوند کافران را لعن کرده و از رحمت خود دور داشته است و برای آنان آتش سوزاننده ای آماده نموده است در حالی که همواره در آن تا ابد میمانند و ولی و یاوری نخواهند. در آن روز که صورتهای آنان در آتش دوزخ دگرگون خواهد شد از کار خیش پشیمان میشوند و میگویند ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کردیم. و میگویند پروردگارا ما از سران بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند. پروردگارا آنان را از عذاب دو چندان ده و آنها را لعن بزرگی فرما. ای کسانی که ایمان آوردید همانند کسانی نباشید که موسی را آزاد کردند و خداوند او را از آنچه در حق او میگفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند آبرومند و گرانقدر بود. ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید تا خدا کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر کس اطاعت خدا و رسولش کند، رستگاری و پیروزی عظیمی دست یافته است. ما امانت، تعهد، تکلیف و ولایت الهیه را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم. آنها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند. اما انسان آن را بردوش کشید. او بسیار ظالم و جاهل بود. چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد. هدف این بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را از مؤمنان جدا سازد و آنان را عذاب کند و خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ایمان بفرستد. خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.